Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz yarım kalmış geçen hafta. İnşallah ona devam edeceğiz bu akşam. Geçen haftaki kaldığımız yer ikinci secdede kalmıştık. Yani birinci rekatın ikinci secdesinde kalmıştık. İkinci secdeden ayağa kalkış. Hanefi mezhebinde özrü olmayan, yani ayağı ağrımayan, bel ağrımayan kişi yere dayanmadan ayağa kalkması sünnettir. Demek ki özrü olmayan, ayağı ağrımayan, dizi ağrımayan kişinin, bel ağrımayan kişinin yere dayanmadan ayağa kalkması sünnettir. Ve ayağa kalkınca hemen el bağlanır, ikinci el bağlanır. Besmele Şerif ile Fatih okumaya başlanır ikinci rekatta. Şafii'de ise farklı. Şafii mezhebinde ikinci rekatta kalkışta önce bir celsi istirahat deniyor, bir oturulur. Hemen kalkınma Şafii mezhebinde. İkincisi başını kaldırır, Allah-u Ekber der, hafif bir oturur, sonra yere dayanıp ayağa kalkılır. O da sünnet-i Şafii mezhebinde. Neden böyle farklı acaba? Tabii hadis-i şerif bu konuda da. Fakat Hanefi mezhebi ne diyor bu konuda? Evet, Peygamberimiz yere dayandı kalkarken. Ama son zaman, yaşlandığı zamanlar rahatsızlıkla dayandı. Yine Şafii mezhebinde ayağa kalkınca ikinci rekatta en üzüyle besmele çekilir, sonra Fatiha'ya başlanıyor. Yani Şafii mezhebinde her rekatta en üzü çekilir. Ayağa kalkıp ikinci rekatta Elham-ı Şerif okundu, Fatiha-i Şerif. Bu Hanefi'de vaciptir. Şafii'de farzdır okunması bunun. Sonra Zamm-ı Sûre, zam ek ile anlamaya geliyor. Bu okunur. Ve yine tekbir alınıp rükûya gidiliyor. Tabi rükû yaşadığı okunu geçti. Rükûden kalkılır ve secdeye gidilir. İkinci rekatın ikinci secdesinden doğrulurken oturmak buraya gerekiyor. Eğer kıldığımız namaz iki rekat namaz ise oturmak burada farz oluyor. Buna deniyor kadi ahire deniyor. Kade oturmak anlamına geliyor. Bu son oturuş anlamına geliyor. Eğer kıldığımız namaz 3-4 rekat namaz ise burada oturmak vacip oluyor. Ya oturmak gerekiyor, vacip oluyor. Ne fark ediyor farz vacip olması, ne fark ediyor? Eğer son oturuşta kişi oturmasa, mesela sabah namazının sünneti ve farzında bir insan iki rekat oturmasa, ayağa kalksa, buradaki oturuş farz olduğu için ne yapması gerekiyor? Dönüp oturması gerekiyor. Ayağa kalktı, altına geldi, hemen dönüp oturur. Fatiha'ya başladı, okurken altına geldi, Fatiha'yı keser, dönüp oturur. Rükûda aklına geldi. Rükûyu bırakırken oturuyor böyle. Ama alnını secdeye koyduğu anda namazın faziyeti bozulur. Nafile dönüşür. Ona bir kere daha ilave eder. Namaz nafile olur. Farz kılması gerekiyor. Ancak 3 rekatlı, 4 rekatlı namazlarda ikinci oturuş vacip idi. Unuttu. Ayağa kalktı. Doğruldu. Aklına geldi, artık oturmaz. Hatta cemaat ile kılarken, eğer imam efendi iki rekatı unutup ayağa kalkarsa, cemaat kalkarlar. Bu vacip oluyor, bu terk edilmiş oluyor. Sonunda sevsiz yapılır, namaz sağlanmış olur. Oturuş, nasıl oturacak namazda? Oturmak. Hanefi'de erkeklerin iftiraş deniyor oturup, iftiraş. Bu da sünnet olanı. Yani bir insanın ayağında ağrı yoksa, tabii ayağı ağrı alan isteyip oturabilir. Bağdaş kurabilir, ayağını tutar bir kıbleye doğru da oturabilir. Eğer ayağında ağrı yoksa normalse, iftiraş nedir bu? Sol ayağını yatırır. Sol ayağını yan yatırır, üzerine oturur, sağ ayağını diker, parmağını kıbleye çevirir sağ ayağında. Demek ki erkekler Hanefi'de sol ayağını yatırır. Sol ayağının üzerine oturur, sağ ayağına başında dikilir, sağ ayağının parmakları da kıbleye döndürülür. Dik olmaz bunlar. Kadınlara gelince, kadınlarda teberrük denir, teberrük. Teberrük nedir? İki ayağında sağ tarafını çıkarır, kafasına o yere oturur kadınlar. Daha tol olması için kadınlar. Bu kadın sünnettir. Yani kadın ayağınıza oturamaz, kadın iki ayağını sağdan çıkarır, kabusu yerine yere oturur, öyle oturur. Şafi'de de eğer bu kadi ula ise, ilk oturuş ise, o da böyle oturur böyle Şafi'de de. Yani ayağını sol ayağını yatırır, üzerine oturur, sol ayağını diker Şafi'de de. Eller, parmaklar kendi halinde olarak üzerine konur. Parmak uçları bir hizasına gelir, parmakta kondur, oturulur. Şimdi ne yapacak burada? Nasıl ki dengeli beslenmede çeşitli gıdalar insana gerekiyor. Aynı gıdayı yiyen insan zehirlenir bile. Farklı gıda, değişik gıda lazım insanlara. Ruh da aynı şeyi istiyor, ruh da böyle. Ayağı da başka, rükü de başka, oturuş da başka. Ne okunuyor oturuşta? Ettiyatı okunuyor. Ettiyatı okunuyor. Harim mezhebinde İbn-i Mesud'un rivayetleri okunuyor. İbn-i Mesud'un. Hadim Mesud peygamber sordu. Ya Resulallah ne okuyalım oturduğumuz zamanlar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otur dedi. Oturdu, oturttu onu. İki elini tuttu, aldı avucuna. Kul ettiyatillah diye ben devam ettim bu şekilde. Hazreti İbn Mesud da, Hazreti Abdülhatır, o da Hazreti Alkame'ye, Alkame tabi'in büyüklerinden, fukahalarından, o da aynı şekilde öyle yaptı. Dedi ki, Resulullah elini tuttu, dedi onu oturttu, o da Alkame'yi tuttu, o ettiyatı okulmadı. Hazreti Alkame de İbrahim Nehi Hazretleri'nin aynı şeyi yaptı. O Hazreti Hamma'da, Hazreti Hamma'da İmam-ı Azam Ebu Hanife yaptı. Böyle buna tesessüs deniyor buna böyle. Böyle hem fiil hem sözlü olmuş oluyor bunlar böyle. Hanefi'de bu okunuyor. Şafi'de başkası okunuyor, farklı okunuyor da. Az farklı yani böyle. Şimdi görelim inşallah ettiyatın anlamına. Ettehiyatü lillahi çok ama çok değerli, çok değerli muhterem, çok değerli. O kadar değerli ki, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca vardığı gece, Mevlana böyle selam verdi Peygamber'e. Uyuyacağı makamlarda, Kâb-ı Kavse-i Edna denen makamda, Aleyhisselam Hazretleri Mevlana'ya böyle selam verdi. Ettehiyyâtu lillah. Ettehiyyat, tehiyyeler anlamına geliyor. Burada birkaç anlama geliyor. Biri, mülk Allah'ın Celle Câlihü. Mülk, egemenlik Allah'ındır. Her bir zerre Allah'ın emrini denetilmedir böyle. Bunun Hanefi'de daha geniş anlamı şudur, ettehiyyatı. Bütün sözlü ibadetler, bütün sözlü ibadetler lillahi Allah içindir, onun hakkıdır, onun müstahaktır. Bütün sözlü ibadetler, Sübhanallah ve bihamdi gibi, kelime-i tevhid gibi, Kur'an okuma gibi, her türlü zikirler, selam vermek bile ne kadar söz ibadet varsa bütün varlıkların ibadetleri Allah'a aittir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca varırken tabi önce gökleri dolaştı. 7 kat gökleri dolaştı böyle. O yüzden Peygamberimize bütün sırlar verildi, evrenin sırları verildi. Sırlar verildi. Melekler, hepsi zikir haline melekler. Dönen dünya, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler Allah'a zikrediyorlar muhtemelen. Her bir zerre Allah'a zikrediyorlar. Peygamberimiz öyle selam verdi. Ettehiyyatü lillah. Bütün bu zikirler Allah'ın hakkıdır. Ona mahsustur. Onu yapıyor Allah. Zikrediyor kardeşim. Peki her şey Allah zikrediyor muhteremler. Canlı cansız. Her şey Allah zikrediyorlar böylece. Mevla biliyor bizi İsra 44'te. Bismillahirrahmanirrahim. Tüsebbihu lehu sema tüsebbu. Tüsebbihu lehu. Tüsebbihu tesbih ediyor. Subhanallah diyor. Lehu Allah'ı. Es semavatü seb'u. Yedi kat gökler. Yedi kat gökler muhtemelen. Vel erdü ve yer. Ve men fihinne. Ve bunda olanlar. Bizzat gökler. Gökte olanlar. Yer, yerde olanlar. Ne var gökte? Dünya gökte. Uzayda yani, boşlukta. Ay, güneş, yıldızlar, bu kadar galaksiler. Aralarında korkunç bir mesafe var aralarında, ışık yılı ile. Yani bu artık rakamlara sığmıyor böyle. Bunların her biri, Allah'a tesbih ediyorlar. Bunlar tevhid değil de tesbih bakmadılar. Bir tevhid, La ilahe illallah. Bu bize mahsus. İman için gerekli bu böylece. Onu Allah'ı biliyorlar. Allah'ın da imanları var. Ne kalıyor geriye? Tesbih Sübhanallah. Allah'ın sen Sübhansın diye. Gökler, gökte olanlar, melekler, daha ne kadar canlı cansız varlıklar varsa. Ve yer, yerde ne varsa. Yerde ne varsa. Yer kabuğu var. Tabi bu elementi oluşuyor yer kabuğunda böyle. Element atomlar, atom topluluğu böyle. Her bir atom, her birisi akan sular, esen yerler, sallanan ağaçlar, bitkiler böyle. Her bir zerre Allah'a tesbih ediyor. Kurbağalar bilirse, kurbağalar muhtemelenler. Yani Allah dostları kurbanın zikrine bayılıyor onlar. Cezbeli kapılar. Kurbanın zikirlerine böyle. Seher vaktinde kurbanlar zikrederler. Koro halinde ederler böyle. Kuşlar. Mevla buyuruyor Nur Suresi'nde 41. Ve tayrı saffatin. Ve tayrı kuşlar da saffatin. Safsa dizi dizi böyle kuşlar. Güneş doğmadan batmadan önce iki defa bundan zikirler, ibadetler olur kuşlar mı? Dikkatine bakalım bunlar uçağa bakın açıkta. Her gün kalkar kuşlar, onların lideri vardı, imamları vardı böyle. O öndedir, böyle gayet saf düzgün olurlar, bir dolaşırlar bir yavaş böyle, kan çırparak ve bir ses çıkarlar bunlar. Allah zikrediyor onları böylece. Bir de akşam üzere batmadan önce böyle. Kuşlar saf düzgün olurlar, düzgün bir şekilde. Önde böyle Allah tesbih ederek, zikrederek dönüşürler böyle. Küllün kadime sıratı ve tesbihavı. Vela biri küllün onların her biri. Küllühünle anlamına geliyor burada temir. Zamirler ibez. Her biri, her bir atom, her bir zerre, kuşlar, kurtlar, karıncalar, kurbağalar, bitkiler, esen yerler, ay, güneş, yıldızlar, her birisi kat alime salatehü ve tesbihavü. Her biri bunların böyle hem namazını bedensiz ibadetini biliyor, hem tesbih biliyorlar, vaktini biliyorlar. Horoz öter. Ne ötüyor? Boşu mu ötüyor? Ötüğü belli saatler vardır. Benim şu yukumda saat yok insanda böyle. Horozu öttü mü saat 4 olmuş, 5 olmuş böyle. Horoz ötüşü böyle böyle. İşte burada buyuruluyor ettehiyyatü lillah, bütün muradıkların bu zikri tesbihatı Allah içindir. Allah'a aittir. Onu tesbih eder. Bütün varlıklar. Ve salavatı ve bedensel ibadetlerde bütün varlıkların Allah için. Bedensel ibadetlerde. Ya kuş da uçar, kanadını çırpar. Aşağıya gelir, cezbeye gelir an böyle. Cezbeye gelir. Peki onların bundan sevap alıyorlar mı? Onların giden melekler gibi. Melekler Allah'ı her an zikrederler. Onlara sevap değil, onlara ruhsal zevk verilir, feyiz verilir melekler. Eğer melek Allah'ı zikretmesinler, ruhsal zevkten mahrum kalırlar. Ondan ki peşin bunlara emredeceğim. Bedensiz ibadetler. İşte bütün bu varlıkların dönüşü. Her zerrenin bir kıblesi vardır. Her biri döner muhtemelen. En küçük elektronlar, en büyüğü arş etrafındaki melekler, hafine melekler. En büyük varlık onlar. En küçük varlık da elektronlar. Atomun çıkıyor etrafında, hız dönerler böylece. Boşuna mı dönüyor? Ondan zevk almıyor mu? Alıyor. Bela bürü, siz onun için anlayamazsın. Tesbih bunu. Anlayamıyor böyle. İşte ay, güneş, yıldızlar, galaksiler böyle. Hem de füzeden daha hızlı gidiyor galaksiler böyle. Onlar bir kübresi vardır, merkezi var etrafında. Milyarlarca yıldan beri hayat halinde böyle. Hiç şaşmadan böyle. Hedefini şaşmadan, şaşırmadan. Biz namazda şaşırırız namazda. Acaba kaç kez kıldık, rükû yapmadık, şuna vardık. Onlar şaşmadı. Yörüngesinde, hepsi hareket halinde. Bu da onların bedensiz ibadetleri böyle. Bir gün Nakşibendi Hazretleri, Rahman Hazretleri, biliyorsun pirlerden kendisi, çok büyük bir ruhlar kendisi. Giderken bir yere, yanında talebeleri de varmış, bakıyor Nakşibendi Hazretleri, abinin bir köpek. Köpek yere tutup yatmış. Yatmış ama köpek böyle geriliyor, ayaklarına geriliyor. Bu duruma şey yapıyor köpek böyle. Hareket ediyor böyle şey. Hazreti Nakşibendi Hazretleri dışarı duruyor, ona bakıyor, bakıyor da Fesuvar Allah diyor böyle. Onu hoş kendi şey yapıyor. Diyor, ne oluyorlar? Cezbeye geldi diyor. Allah cezbeye geldi, cezbeyi kaldıramadı. Bu onun için yapıyor böyle. Cezbeye geldi bu yoktu. Cezbe. Nedir cezbe? Çekilme, Allah'a çekilme böyle şey. Bir kul Allah'a Mevlamıza bile tam yönelse, her şeyden geçse, nefsinden geçse, Allah derken kul tam öyle yönelse, onu Mevlam kulu kendine çeker. Buna cezbe dönüyor. Cezbe çekim anlamına gelir. Cezbe çeker böyle şey. Kul o anda bunu hemen fark eder böyle. Kul yanar o anda. Yanar kul o anda böyle. Allah diye kul yanar o anda böyle şey. Demek ki bakınız, aferin kedi, köpek de hepsi buna yapıyorlar. Bundan bir zevk alıyorlar muhtemelenler. Tek gafil olan insanlar. Ve tayyibatı ve bütün tayyibeler de Allah'a aitti, onun hakkıdır. Tayyib nedir? İki anlama geliyor. Tayyibe de güzel, pak, temiz anlamına geliyor. Güzel sözler, iyi ahlak. Güzel, iyi ahlak. Ve bir de mali ibadet. Yani parası ibadet anlamında gelebilir böyle. Bu da yalnız insanlara mahsus parayla ibadet. Melekler de yok, melekler de böyle. Zeka, sadaka, fıtra, kurban, hayır, hayırlar. Nedir bunlar da? İnsana özel bir ibadet türü, para verici. Mevlam kuluna veriyor, sen ona ver bakalım, emanet veriyorum Mevlam. Peygamberimiz Rabbimize böyle selam verdi muhtemelenler. Üç türlü ettehiyyat lillahi ve salavat ve tayyibat. Mevlam Rabbimiz Peygamber selamına şimdi karşılık verdi Miraç'ta. Esselamu aleyhi nebiyyü. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Eyyühen nebiyyü. Ey nebi zişan. Ey peygamber, yüce peygamber. Selam sana olsun. Şimdi ettiyatıya bedel Rabbim Esselam'ı buyurdu. Vesrat-ı bedel Rahmetullah buyurdu. Tayyip'in bedelde berekatı buyurmuştur. Mevlam böyle. Bir şey böyle. Ey Nebi selam sana olsun. Allah rahmeti, bereketleri sana olsun. Peygamber buyurdu. Kim? Allah bu Celle Celaluhu böyle. Selam, yani selamet. Dünya selameti. Allah'ın rahmeti, merhameti Rabbimizin, lütfü keremi ve bereket burada çoğul şıkkası geldi. Bereketler. Bereket, devamlılık. Ümmet-i Muhammed'in devamlı için. Peygamberimiz de şöyle cevap verdi orada. Peygamber Hazretleri'ne böyle. Evet Mevlam, Peygamber'de buyurdu eyyühen nebiyyü, bir de aleyke. Ke zamiri tekil. Sana almamı gibi böyle. Küm olsa çoğulurdu böyle. Aleyke, ey nebi zişan, selamın, rahmetin, bereketin sana olsun. Peygamber zamanında bunları aldı. Nasıl aldı? Ruhsal böyle. O selameti onda buldu Peygamber. O rahmet ile Peygamber'i kapsadı böyle. Bereketleri kapsadı Peygamberimizi. Ancak bunu Peygamberimiz bilir. Onda ne olduğunu bilir. Peygamberimiz o anda ne yaptı? Ümmeti altına geldi. Bir kadın, düşünün ki fakir, dul bir kadın, çok fakir ama. Ramazan iftara bir yere gitti Ramazan'da, davet edildi. Kadın iftara gitti orada. Kadın bakıyor ki, bol bol yemekler böyle, çeşitli yemekler böyle, ne getiriliyor? Ye, dolduralım tabak, istemiştik, ilave edelim mi? Yemekler böyle. Ama çünkü de aç kadın, aç böyle şey. Kadın fakir, yudul kadın böyle şey. Kadın düşürandı böyle, biraz da çocuklarına götürebilirsem de. Derler. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri de öyle yaptı Miraç'ta. Aldı böyle. O selam rahmeti için aldı bunları böyle. Makamdan makama geçti, feyizden feyze geçti, halde hale geçti böyle muhtemelen böyle. Hiçbir beş ulaşamadan makamlara ulaştı. Ulaştı. Ama aklına geldi ümmeti, dünyada ümmeti var. Buyurdu ki, Esselamu aleyna. Allah'ım o selamın bizlere olsun. Aleyna. Aleyye olsa bana olurdu. Burada aleyna bize olsun. Kimler? Bütün peygamberlere. Daha galiba salihin ve bütün salih kulları olsun. Ve ala ibadillahi salihin. Bütün Allah'ın salih kulları olsun. Allah'ın salih kulu varsa hepsi olsun. Bütün salih kullara. İster mezarda olsun, ister dünyada olsun, gökte olsun, yerde olsun. Şimdi bu ettiyatü meselesi gerçekten namazın bir can damarı muhtemelen. Can damarı böyle. Yola giden kimse yol arada bir mola verilir. Tabii eskiden devreye gidenler, yere gidenler bunu daha iyi bilirlermiş onlar. Ama günümüzde yine mola veriliyor arabalar. Yine yolda mola veriyorlar. Nedir bu namazda miraç? Manevi yolculuk namaz. Allah yolunda yükselme namaz. Namaz göründüğü gibi sırf şekilde yatma kalkma değil. Bunun perde arkası var. Bunun maneviyeti var namazın böylece. Ayakta başlıyor. İki rekatta bir mola veriliyor mola namazda. Mevlam buyuruyor, kulum otur. Otur kulum. Kul miraç yolunda, tırmanışta yukul ver. Göklere tırmanışta aslında. Manevi yolda iki rekatta Mevlam bir mola ver. Otur bakalım kulum diyor. O zaman bunu okuyoruz muhtemelen işte. Kim okuyor bunu? Bütün namaz kılanların hepsini okuyorlar bunu. Kimler var yeryüzünde her dönemde? Üç tane kutup var muhtemelen. Üç kutup. Evlerin başı bunlar. Gidirler. 300'ler, 500'ler muhtemelen. Onun dışında daha çok görelim evliyalar var böyle. Bunların her biri bunu okuyorlar. Ve bütün ne kadar iyi insanlar varsa hep bunu okuyorlar. Ne diyorlar? Allah'ın selamı bize olsun diyorlar. Bütün salih kulları olsun diyorlar. Şimdi burada otururken şurada, evimizde yatarken gece, çok namaz kılanlar var yeryüzünde ama. Çok namaz kılanlar var. Gece yarar, bütün gece. Tabi bazı yerde sabah oluyor, bazı öğle oluyor, bazı ikindi oluyor. Gayet yeryüzü namazı kılanlar. Her namaz kılan bunu okuyor. Eğer biz Allah'ın salih kulu isek, biz ona pay gelin muhtemelen. Namaz, anonim şirket. Her namaz kılan kimse bu şirkete kaydediliyor, kaydoluyor. İlk halka, Beytullah'a, Kabe'ye çeviren bir saf cemaat, ilk böyle, Kabe'ye böyle. Ondan sonra, Mekke'de haram şey bulunanlar, Kabe'de bulunanlar böyle. Her an binlerce insan. Her birini okuyorlar. Ondan sonra Medine, Mescid-i Aksa, bütün mescidlerde, evlerde, hastanede, yolda, dağda, bayırda, bütün namaz kılanlar, milyonlarca insan, milyarlar insan inşallah, namaz kılanlar, tabi yaşlılar, hastalarda, çocuklar hep okuyorlar bunu. Ne diyorlar? Allah'ım senin selamın, selametin bütün salih kulları olsun diyorlar. Namaz kılan bir mümin eğer Allah'ın salih kulu ise öldükten sonra bu devam ediyor ama. Mesela devam ediyor gene. Hem de binlerce, on binlerce buna geliyor, sevabı geliyor bunlara. Peki kimler salih kul olabiliyor? Salaha eren, artık haramdan elini çekmiş, haramdan zevk almayan, ibadetten zevk alan kişi Allah'ın salih kulu. Artık onun gönlü artık haram istemiyor. Harama bakamaz. Efendim sadece düğünler var, oraya gidemez. Şimdi diğer Müslüman o ortada kalır böyle, işte kardeşim gitmesi olmaz, ayıp mayıp olur. Ama salih kul kim olsa olsun böyle. Evladı olsa gitmez böyle böyle. Gidemez ama böyle. Gidemez böyle. Yani bir insan haramda günah işleyebiliyorsa ne yazık ki salih değil muhtemelen. Bu muazzam bu duadan yoksun kalıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle dua edince, Miraç'ta edince, Cebrail Aleyhisselam da o aşağıda kaldı o, çıkamadı oraları o. O makamı erememiş o. Ama duyuyor bunları. Böyle ona bu gücü vermiş. Cebrail Aleyhisselam aşağı geldi oradan. O da ne yaptı oradan? Devamı okudu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Bunu Cebrail Aleyhisselam dedi. Bütün melekler, ne kadar melekler varsa, bütün melekler koro halinde bunu söyledi muhtemelen. Öyle melek var ki hafifin denen, arşadan dönen melekler var. Melekler var. Gökten daha büyük muhtemelen. Yani kaç tane galaksiden daha büyük melekler var bakın. Melekler düşünün ki bütün melekler bunu okudular bunu. Bunun için bu ettiyatı gerçekten bir can simidimiz muhtemelen. Buna saralım inşallah Teala. Bunda parmak kaldırılır mı eti okurken? Önce Şafii mezhebinden başlayayım. Şafii mezhebine bir kimse oturduğu zaman hemen daha sol elini parmaklarını yayar böyle, sol üzerine koyar. Sağ elinin yalnız işaret parmağını bırakır, bunları kapar. Böyle tamam tabii böyle. Kapalı böylece. Eşhedü en la ilahe illallah derken kaldırır. İspat deniyor böyle. Şafii mezhebinde. Demek oturur zamanlar, et ya da başlarken daha yalnız işaret parmağı kalır düz, bunları kapar böylece. Bu şekilde duruyor böylece. Bu şekilde. İllallah deyince kaldırır böyle. Etiyle bitirince onu bırakınlar muhteremler. Hanefi'ye gelince, Hanefi'de bazı müşriyete fetva vermişler kaldırılmasın diye. Biraz itiraf andır Hanefi'de. Şimdi Hanefi'de nefide kaldırılıyor, ispatı indiriyor Hanefi'de muhteremler. Nasıl kaldırılıyor? Oturunca ihtiyatıya iki yer parmakta düz oluyor Hanefi'de. Düz konuyor parmaklar. Eşhedü'ye gelince eşhedü'ye la derken burada kaldırılıyor Hanefi'de. Kaldırılıyor. Üç parmak kapanıyor Hanefi'de. Baş parmağın da üstü orta parmağın tam bu eklemine boğuna gelecek böyle Hanefi'de. Bunu 53 deniyor buna böyle. Bu 0-5 anlamında Arapça böyle. Bu işte 3 anlamına geliyor böyle. 53 şey olacak. Demek ki üç parmak kapandı. Sağ elin baş parmağın ucu orta parmağın tam boğumuna buraya geliyor. Bu o zaman kalkacak. Eşheden la ilahe ilahe iniyor bu şekilde. İnecek böyle şey. Yani yapanı yapma denmez. Yapmanı yap denmez bunda Hanefi'de. Çünkü yapsa yapmaz diye bir fukahalar var. Şafii mezhebinde İbn Abbas'ın rivayet ettiği etiyatı okunuyor. El-Mürakke, Et-Salaba, Et-Tayyiba derken böylece biraz daha farklı. Anlam aynı anlama geliyor yani tabii. İki rekat bitti. Kıldığımız namaz üç rekatlı, dört rekat namaz ise iki rekat etiyatı okuduk, ayağa kalkma gerekiyor. İkindinin yası sünneti hariç. O farklı onu soracağım inşallah. Üçüncü rekata kalkılı zamanlar Hanefi'de hemen besmele ile Fatiha okunur. Kıldığımız namaz akşam namazının farzı, öğle kıyasının farzı ise üçüncü dört rekatta yalnız Fatiha okunur Hanefi'de. Besmele ile Fatiha okunur Hanefi'de. Zamanı okunmaz. Unutup okudu. Bir şey gerekmez. Zarar etmez böyle. Okunması daha efter. Kıldığımız namaz eğer farzın dışında ister vitir olsun, sünnet olsun, başı nafile olsun. Diğer namazların her rekatında Fatiha okunur ve zamisi okunur. Vitir namazı olsun, sünnet olsun, nafile olsun. Farzın dışında her rekat, üçün dört rekatında zamisi okunur, Fatiha okunur, zamisi okunur. Bir de İkindi namazı ile yatsı namazı ve teravih namazı. Bunlar farklı biraz şimdi. İkindi namazının sünnetinde, yatsı namazının sünnetinde, ilk sünnetinde bir teravih namazı dörtte bir sıraveli zamanlar ikinci rekatta ettikten sonra salve okunur muhtemelen. Salve baret okunur bunlarda. Ayağa kalkınca üçüncü rekatta da Sübhaneke'den başlanır, evinizi besmeyle Fatiha okunur bunlarda. Demek ki ikindi namazının sünnetinde, yaz sünnetinde teravih dörtte bir sıraveli zamanlar. Teravih de dörtte bir diyorum muhteremler. Aslında ikide bir sıraveli sünnetti teravih de. Ne yazık ki teravih namazları yani bir oyuncak gibi oldu muhteremler. Namazdan çıktı teravih namazları evvelde. Yani paldır, küldür, paldır, küldür. Ne okur ne bir şey anlaşılıyor böylece. Namazdan çıktı bunlar böylece. Allah hidayet etsin inşallah. Ne yazık ki cemaatimizde çoğu Ramazan'da teravih giderken namaza başlıyorlar ama çoğudan böyle. Ramazan diye herhalde Ramazan'ın bereketi oluyor tabii. Şeytanlara bağlanıyorlar. Kişiye bir aşk, heves geliyor böyle, bir canlılık geliyor. Kişi teravihe gidiyor, namaz orada başlıyor. Hocaya bakıyor, tı okuyor, odanı öyle belliyor. Ön namaz kılıyor. Günümüzde namaz ibadeti çok bozuldu muhtemelenlerde. Çok bozuldu muhtemelenlerde. Yani Peygamberimizin kıldığı namaz nerede? Eshab-ı kılın namazı nerede? Cami kılın namazı nerede? Ne yazık ki imamlarımızın da çoğu önder olması gerekirken onların bunun sorumluluğunu taşıdıklarının bilinci olması gerekirken ne yazık ki sorumsuz kişilerin hele ilk sünnetleri o kadar çabuk kılıyorlar ki yani namazı güzel kılmak isteyen insan yetişemiyor onlara. Çok yazık oluyor, oluyor namazlar. Yani namaz öyle yasal değil. Namaza bir şey almak gerekiyor namazdan. Öğle namazının sünnetinde, cuma sünnetlerinde iki rekatta etiyat okunuyor. Yalnız Şafii mezhebinde ikinci rekatta oturuşta da Allahümme salli Muhammed o kadar denir böylece. Şimdi gelelim inşallah gördüğü oturuşa. Tabi sabah ise ikinci oturuş, akşam üçüncü oturuş, bitir üçüncü oturuş, diğer anlamda dördüncü oturuş. Buna deniyor kadi ahire. Yani son oturuş deniyor buna. Bu farz. İlki vacip, bu oturuş farzdır. Kadi ahirede oturduk. O namazın son oturuşu bu. O namazın son oturuşu. Bu ne olacak şimdi burada? İlk oturuş, ilk mola daha kısa. Bu mola daha uzun oluyor şimdi mola böyle. Kul Allah yolunda. İki rekat oturdu, bir mola verdi. Yani etiyat okudu. Daha kısa mola, bu daha uzun mola. Ne okunuyor bunda? Peygamberimize Sabahat-ı Şerif okunuyor muhtemelen. Sabahat-ı Şerif okunuyor şimdi burada. Bunlar Hanefi'de sünnettir, müekked sünnettir. Şafii'de farz okunuyor. Allahümme salli ala Muhammed diyor şimdi. Allahümme. Burada eminde şedde var. Bu yağdan ibezi. Aslı ya Allah aslında. Bu ya da yücelik anlamına geliyor. Ey yüce Allah. Büyük Allah. Salli ala Muhammed. Sen Muhammed'e salat eyle. Ona rahmetini arttır. Giderdi arttır. Heş arttır Muhammed. Ve âlâ, âl-i Muhammed, Muhammed'in âline de, yalnız kendisine değil, âline de. Ona tabi olanlara, ona tabi zevce-i mutahareleri, ezvacı mutahareleri, yani eşleri, zevceleri. Sonra ehl-i beyti, ehl-i beyti, torunları, sonra sahabeleri, sahabe tüm ümmetine giriyor böyle. Önce en yakınları. Neden önce onlara? Onlar peygamberle beraber çok çekecekler, din için muhtemelen, din için çok çekecekler, çok böyle. Ne çekti, ne çekti onlar, din için çekti. Dövdüler, sövdüler, hakaret ordular, yaralandılar, aç kaldılar, her şey kaldılar. Ama Allah yolunda sabırla yürüdüler, İslam yaymaya çalıştılar. Yani zor günleri insanları olmuş, zor günlerin böyle. Sahabenin çektiğinin binde biri bize verirse, Allah korusun patır mı, bırakır mı? Namaz dinle, hepsi bırakır Allah korusun. Yani sahabeyi bırakın peygamberi böyle. O Allah'ın peygamberi, Hatem-i Enbiya son peygamber. Mevlam buyurdu, Habib, sen sana Uhud'dan altın yapayım. Hayır Allah, ben kulluk istiyorum böyle. Kulluk. Bir peygamber. O Mekke, Medine çöllerinde, o çöl doğasında fırtına yakınırlar, güneş yakar, yakar, yakar bunlara böylece. Bazen 15-20 gün, bir ay çölde kalırlar. Uzun yolda gittikleri zaman, gidiş geliş kalırlar böyle. Tabi banyo yok. Mesela bizler yazın bir gün duş almasak, hemen kaşınma başlıyor, tıkanma başlıyor, duş almasak böyle. Yani yazın sıcaklara bir gün duş almayalım, başta şikayete başlıyor, ok mu ok da başlıyor. Onlar kızgın çöllerde ve çöl fırtınası oluyor böyle. İşe dışlara toz oluyor böyle. Ter, ter, ter böyle. Ter bunları yakıyor böyle. Yakıyor böyle. Neyi bir şey olar? Yanlarında su biraz bulunuyor ama su tulumda, tulum. Deri içerisinde böyle, tulumda su böyle. Hayvanın tulum yüzüğü içine koyuyorlar böylece. İçinde. Tabii çölde bu su ısınıyor böyle. Kokuyor da bu su. 60 derece geçiyor bu su. Onun da az işe bitmesin derken. Kuru arpa ekmiyorlar, katır kutunu yiyorlar. Niçin, neye uğraşıyorlar? Allah'ın dini gelmek için. İnsan kurtarmak için. Onlara bakınca o zaman insan kendinde olduğunu anlar muhtemelen. Yani günümüzde elhamdülillah aç lavabo musluğu soğuk da akıyor, işte akıyor muhtemelen günümüzde. O dönemde evde su akmıyor ki. Su uzak, pınarda, uzak pınarda. Alacak elinde tulumları suya gidecek. O sıcakta suyu evine getirecek böyle. Onu öyle damla kullanacak mı? O şartlarda onlar bizden çok daha yaşadılar muhtemelen böyle. Aç kaldılar, susuz kaldılar, her şey katlandılar. Allah için çalıştılar, dini çalıştılar böylece. Onun için bu ne okuyor? Ve ala Ali Muhammed. Ve Ali Muhammed. Ya. Muhammed'in aline de. Ona tabi olanlara. Onunla birlikte İslam'a çalışanlara da Allah'ım sen salat eyle onlara Allah. Onların makamını arttır Allah'ım onlara böyle. Onların cihazı helal olsun onlara. Sonra burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlıyor burada. Böyle peygamber böyle buyuruyor bize. Kema salla İbrahim'e. Kema salleytala İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'a sıhhat eylediğin gibi. Valla İbrahim, İbrahim Aleyhisselam ehline eylediğin gibi. İbrahim Aleyhisselam o tevhid kahramanı. Tevhid. Allah bir diye bir Allah bilen kişi böylece böyle. Ateşe atılacak. Cebrail'den yardım istemiyor. Sen git işine diyor. Allah'a dua et. Allah beni görebiliyor. Anadolu olmuş çıplak soyuldu. İki elinsine bağlandı. Ayaklayıp da bağlandı. Mancana koyan ateşe atacaklar kendisini. Hiç ama hiç muhtemelen. Sanki sanatı sallanıyor böyle. O Allah Allah diyor böyle. Yanıyor işi böyle. Ateşi görmüyor bile. İşte Mevlam buyuruyor, Peygamber buyuruyor, İbrahim Aleyhisselam elin gibi, onun aline, onun aile kim? Hep peygamber ama ya. İsmail, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, torunları böyle hep şey, peygamberler var. İnneke hamidun mecid sonra böyle. İnneke sen ya Rabbi, sen hamidsin, hamdun sensin, mecid, adama sahip sensin ya Rabbim. Allah'ın barik ala, bu da bir barik kelimesi değişiyor burada. Aynı anlama geliyor. Sen bereket ver, mübarek kıl. Devamlı kıramları. Bundan sonra dua bura gerekiyor. Dua. Hem insan bunu kendine, hem bütün Müslüman yapması gerekiyor. Ehlim bunu yapması gerekiyor buna. Dua böylece. Burada belirli bir ayet okumak şart değil burada böyle. Yeter ki dua anlamında olsun, konu uygun olsun böyle. Okuması gerekiyor. En çok okunan ulemanın seçtiği nedir? Rabbena atina. Peygamber'in çok sevdiği için bu duayı o okunuyor namazda böyle. Rabbena atina fid dünya hasene. Rabb, ey bizim Rabbimiz, yüce Rabbimiz. Atina bize ver. Burada atini değil, atini bana ver oldu böyle. Bize ver. Fid dünya, dünyada hasenetten her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver. Her şeyin. Her şeyin. Ömrün, malın, sağlığın, evladın, eşin, böyle her şeyin hayırlısını. Bak. Burada kul Allah'a havale ediyor. Allah'ım sen bilirsin, ben bilemem. Öyle insan var, aman evladım olsun der. Kaderi zorlamaya kalkar, harama gider muhtemelen. Tüp bebeği yapmaya kalkar. Haram mı? Edip yorum açıyor. Haram var mı? Tamam, bir şey var mı? Tamam, ver. Edip yorum açıyor böyle. Erkeği edip yorum açıyor. Onun spermi alınıyor. Haram işliyor. Evladım olsun diyor. Ama sonunda pişman olacak muhtemelen böyle. Öyle o şu hayırlısı olur ki, hayırlısı olur ki çocuk böylece. Haram ortamında olan bir çocuk değil mi? Haram ortamında muhtemelen. Yani bir aile eşler bile eğer ki İslam uygun cinsel ilişki olmasalar çocuk bile zararlı yok çocuk bile böyle. Bir edep lazım, terbiye lazım, sonra besmele ile bu işe girişme gerekiyor. Hatta bunun belirli zamanları bile var. Daha kimi zamanlar bile var. Şimdi bunun için Burada ne yapılıyor? Allah'ın sen bize her şeyin en güzel hayırlısını ver. Yani biz karışmıyoruz muhtemelenler. Evlat veriyor, vermiyor. Karışmıyor muhtemelenler. Mal, mülk, arkadaş, eşi, her şeyin böyle hayırlısını. Ev alacak, hayırlısını. İş yapacak, hayırlısını. İş yapacak, hayırlısını bak. Hazreti Enes buyuruyor, Peygamberimiz en çok burada okurdu bile. Her zaman okurdu. Her zaman. Rabbena atina fid dünya haseneten. Allah'ın bir dünyanın her şeyin hayırlısını ver. Bu ibadete de giriyor bu. İbadetin de hayırlısını, daha güzelini yani yapmayı. Peki yani dünya mı? Efil ahirete aklına geliyor. Ahirete de her şeyin güzelini ver. Ahirete de. Nedir ahiret? Kişi öldüğü anda ahirete başlıyor. Önce imanı kamil ölmek. İmanı kamil böyle. Kuvvet iman böyle. Allah diyen bir iman böylece. Son nefesinde. Sonra kabirin cehennem başına dönüşmesi. Kulun ölen kişi tabii kefenlendi. Yıkandı, kefenlendi. Tabuta kondu. Mezara indiriliyor böyle. Kul yalvarıyor, beni çabuk götürün. Kaddimune, kaddimune, aciliune, aciliune yalvarıyor. Yerini gördü ya. Gördü böylece. O mezar dünya köşkünden, sayandan millere kadar daha güzel böyle. Onun fey, ruhsal zevkleri, manevi zevkleri, cennet açılan pencereler. Derler. İki melekler soru soracaklar. Ben Rabbike diye iyi insansa melekler ona iyi şeyle geliyorlar. Cevabını vermek. Sonra kabirden insan şeklinde kalkmak. Mahşeden fazla telemeden sonra geçici yönete kavuşmak. Ve kına azabennar sonunda. Ve kı. Burada bak atif. Ve şunun anlamına geliyor. Bu da kı aslında iv kı aslında. Bu emir anlamına geliyor. Bak dua anlamına geliyor burada. Kı bizi koru. Vikayeyle. Neden? Azabennar ateşin azabından bizi koru. Yani cehennem azabından korumadı. Cehennem azabından bizi koru. Böyle. Çünkü son imtihan Sırat Köprüsü. Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan öbürce kadar uzanan köprü bu. Ona kadar böylece böyle. Her insanın geçmesi şart. Peygamber dahil. Evliya da. Oradan geçiliyor. Ama geçiş farklı oluyor. Bazıları açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Hızla geçiyor böyle. Öyle insan olacak ki cennete girince biraz soracaklar. Dünyada bize haber vermişlerdi. Sırat Köprüsü vardı derken biz onu görmedik. Sırat, cennet altı cehennem. Ateşi infilak ediyor. Patlıyor ateşi böyle. Alev yukarı çıkıyor. Bir de zebaneler insana kalkmaya çalışıyorlar. Ona zevk oluyorlar böyle. Bir de cehennemde bir çekim gücü var. Çekim gücü var cehennemde. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor bunu. Günah çekiyor böylece. Mesela muktedis var. Hiç çekmiyor muktedis var. Cehennemde çekim gücü var, günah çekiyor. Kim günah çoksa onu çok çekiyor, kişi yürüyemiyor. Ben böyle. Yürüyemiyor. Hatta altına düşüyor böylece. İşte iman ne kadar kuvvetli olsa dünyada, namaz ne kadar canlı olsa, Kur'an ne kadar canlı olsa, insan ne kadar İslam'a, Allah'a bağlansa, İnsan bu aşk cezbeye gelse, kişi gelse, o zaman sonra köprüsüne geçecek kişi muhtemelen böyle. Hayatı olmadı mı, uçuyor zaten böyle, yere basmıyor bile. Sonra Rabbena ufilli okuyoruz. Yine bu Rabbena da Rabbena hepimizi, bizi anlamına geliyor. Yani cemaate kılarken herkes bunu söylüyor ama. Cemaatin fazı bu var böyle. Sıra sayı Rabbena ufirli. Rabbena ufirli. Rabbena ey bizim Rabbimiz. Burada bir fark var şimdi. İyi ufirli beni mağfiret affeyle, beni bağışla. Burada benidir burada böyle. Neden? Kul kendini günahkar görecek en fazla. En fazla. Kul temizlenmeden zaten doğası kabul olmaz. Abdest önce eller yıkanıyor. Nedir eller? Temizlik aleti. Hemen yüzümüzü yıkasak olur mu? Elimiz kirli. elimiz tozlu, çamurlu, elimiz lekeli, pis ellerimiz, hemen ağzı su verilmez. Önce ne oluyor? Önce eller yıkanıyor. Ağzı su veriliyor, suyun tadına bakılıyor. Buna su veriliyor, suyun kokusuna bakılıyor. Ondan sonra yüz yıkanıyor böylece. Şimdi burada kul ne diyor? Rabbena afirli, Allah'ım en günahkar kulun benim Allah'ım senin. En aşağı kulun benim Allah'ım. Kulluk sana yapamadım. Sen benim Rabbimsin. Azamet sahibiysin Rabbim. Sen kulluk yapamadım. En günahkar benim. Beni affeyle. Sonra veli valideyye ana babamı da affeyle. Ana babamı da affeyle. Bir insanın yavruları namaz kılıyorsa ne mutlu ana babaya muhteremler. Ana baba dünyada da olsun, arada olsun fark etmiyor bence. Bir insan evde namaz kıldığı sürece ne diyor? Veli valideyye. Hele ufak çocuklar. 7 yaşta mesela namaz, çocuk namaz kılıyor böyle. Daha dili yeni dönüyor. Bunu ezberlemiş ama. Bunu bunu okuyor. Rabbim affeyle. Veli valideyye. Allah'ım beni alıp affeyle bak. Affeyle böyle. Bir kimsenin böyle çocuğu arkasından bunu okurken muhteremler ondan Mevlam biliyor ki meleklere okul mezarda azap peyse meleklerim azap meleklerim bak bu kulumun yavrusu dünyada dua ediyor onu affetmemişsin onu. Azabı hafifim bundan. Hafifim bundan böyle. Bunun için aziz cemaatimiz illaki namaz çocuklarımızla çocuklarımız namazı öğretmişler. Alışacağım onlara. Önce ekmek, önce namaz. Ekmek yazılmış çünkü. Zik yazılmış muhtemelen. Sonra bir müminine, bütün mümini affeder Rabbim. Allah'ın rahmeti bol, sonsuzsuz. Bunu açmayalım. Bütün müminleri affeder Rabbim. Bütün müminleri. Hangi müminleri? İsa, İbrahim Aleyhisselam ümmeti, Nuh Aleyhisselam ümmeti olsun böyle. Ümmetler de. Ne zaman nerede? Yevme yekumil hisab. Yevme gün. Hesabın başladığı gününde, mahşer gününde ya da başlar. Mahşer gününde. En zorlu gün kabirden kalkıp mahşere geliş muhtemelen. Biz de dünyada kıyametten korkarız. Depremden korkarız. Tabii normal korkabiliriz muhtemelen ama gerçekte bunun sonu ölüm dünyada. Yani ne kadar deprem büyük olsa olsun, kıyamet de koparsa kopsun, bunun sonu dünyada ölüm. Mahşerde ölüm yok. Nice kafirler, ah ölüm, ah ölüm. Başta böyle. Allah'ım bizi öldür, Allah'ım toprak eyle. Küntü turaba, toprak olsak Allah'ım, çürüyüp kalsak, ölüm yok mu mahşerde? Ölüm yok mu mahşerde? Ölemiyor kişi orada, ölemiyor böyle. Mahşerde izdiham, üst üstüne böyle. Yanda baş açığı, güneş tepede, ayaktan yakıyor, suya bir şey yok mu böyle. 50 bin yıl hesap, en son an bu böyle. İmanın kuvveti olan kaza kalmıyor. O günü bağışlanma, o gün kurtulma, o gün bağışlanma, o gün affolunma, orada böyle şey. Yani Gülcek Mevlam, ayrı kulun bakalım, felükün fil cenne, ayrı bakalım deyince hesabı görüldü. Oh, bir kul kılacak böyle, kul böyle. Oh, böyle. Ayrı bakacak, nereye gidiyor böyle? Peygamberler, sıddıklar, evliyalar, salihler, şehitler böyle, Allah'ın seçim kulları, nur işleçleri böyle, hepsi feyizli böyle. Ardından o zaman böylece. Allah korusun, günah çok olan kişi ne yapacak orada? Felikun fil cehennem olacak. Cehennem fırkası muhtemelen. Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar böyle, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, pislikler böyle, kapar, kömür, domuz gibi insanlar, bunun arası Allah korusun muhtemelen böyle. Şimdi bu da okundu. Sıra geliyor şu namazdan çıkmaya. Namazın anahtarı, geçen hafta okumuş adı şerifi, namazın anahtarı et-tuğru müteves-sala abdest almak, temizlik. Tahrimu'a et-tekbiri. Namazın haram başlaması, tekbir başlıyor. Allahu Ekber, haramlar başlıyor. Yasaklar başlıyor namazda. Ne bunlar? Konuşmak yok. Sabah bakmak yok. İyi bir şey yok bunlar muhtemelen. Ve tahlilü esselamı. Selam bu tahlili alama böyle. Esakların kalkışı buna başlıyor böylece. Önce sağa selam veriliyor. Yarısı kılan buradaki melek var. O duyacak bunu böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Melek var. Kim varsa böyle böyle. Böylece böyle. Dönecek kişi arkadaki bunun yanını görecek. Arkada görecek böyle. Kim abi dönüyor? Olmayacak böyle. Tam dönecek. Melek burada böylece. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Melek ne yapıyor? Ve aleyküm ve rahmetullah diye hemen cevap veriyor. Mecbur cevap vermeye. Sıra sola veriliyor. Aynı şekilde. Bu da vacip oluyor. Selamken bu vacip olmuş böyle. Sola selam veriliyor. Kul namazdan çıkıyor. Aşağıdan kalkıyor. İhramdan çıkar gibi çıkıyor muhtemelen böyle. Biz tabii duyamıyoruz muhtemelen. Melekleri göremiyoruz. Ama tabii gören de var muhtemelen. Duyan da var böylece. Bir kadıncağızın korozyonmuş iki tane oğlu varmış. Kadın tam salihe kadın ama. Dört dörtlük kadın böyle. Allah kendine vakfetmiş. Bir Allah diye bir şey gözü görmüyor böyle. İki oğlunu da tam yetiştiriyor bunlarda. Tam buna yetiştiriyor böylece. Bir gün bunun küçük oğlu camide, erkek etmiş camiye, sohbet yapmış camide. Bir alim olmuşlar bunlar. Bunun kadının küçük oğlu camide sohbet yaparken bunun abisi geliyor bunun işte. Abisi geliyor. Henüz daha cami boş. Az bir cemaat varmış. Erken başlamış sohbete. Abisi bir kapıdan giriyor. Şöyle bakınıyor. Tam arka duvarının dibinden gidiyor. Arkaya bir köşeye oturuyor abisi. Cami boş. Bunun bu zoruna gidiyor. Abim diyor beni küçümsedi. Karışayım diye. Yani benim sohbetimi küçümsedi. Beğenmedi de diyor. Hatta diyor kenardan duvarın dibinden dolaştı. Oraya köşeye oturuyor böyle diyor. Buna bu içinden güceniyor. Eve geliyor, anneciğim diyor, çok hüzünlenmiş böyle. Abim bu, bana bugün böyle böyle yaptı diyor. Ama kadın başı değilmiş kadın muhtemelen. Yavrum, abim başı yapmaz bunları diyor. Onun hikmeti vardır bayağı. Abine çağıralım, soralım bakalım niye şimdi bunu yaptığını böyle yaptığını böyle diyor. Kadın çağırıyor. İsmi neyse, gel yavrum diyor. Gel hemen geliyor. Yavrum bak diyorsun bugün böyle böyle yapmıştın, doğru mu? Evet, doğru. Anne. Niye yaptın böyle yaptın diyor. Anne söylemiyor, olmaz mı diyor. Hayır, söyle yavrum diyor. Anneciğim diyor, kapıdan gidip baktım diyor, camide diye tek bir boş yer yoktu böyle. Melekler dolmuşlar böyle. Kardeşim dinliyorlar böyle. Şöyle baktım diye kim diye geçecek yok böyle. Duvar dibine geçtim, ancak orada yeri bulabildim böyle diyor. Şimdi diyor, büyük annesi gördüm, bak yavrum diyor. Bunun için böyle diyor. Şimdi bu tutuyor annesine, sarılıyor. Anneciğim, onu sen doğurdun, beni sen doğurdun. Evet ben doğurdum kavram. Peki o görüyor, ben niye göremiyorum melekleri diye şimdi bu. Ben niye göremiyorum? Yavrum kabahat bende diyor. Kabahat bende yavrum diyor. Onun için göremezsen diye böyle. Sen o makamdasın ama sen göremezsin kabahat bende. Anneciğim ne o Allah aşkına söyle. Niçin göremiyorum? Yavrum bir gece çok ağladın. Uykudan uyandım birdenbire ben de besmelesiz sana süt verdim diye. Besmelesiz. Muhtemelen kolay değil Allah dostum bu şekilde böyle böyle. İşte bakın bu Allah dostları muhtemelenler melekler görüyor bunları böylece. Selam veriyor. Hem meleği görüyor. Melek gülümsüyor. Ve aleyküm selam diye bunun selamını alıyor muhtemelen böyle. Bu da selamını alıyor. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın sünme kâli Allah'ın teselam. Peygamberimiz selamlarından sonra üç sefer istiğfar eder, istiğfar. Estağfurullah demedi, estağfurullah üç sefer Peygamber. Şu anlamı çok, şu anlamı çok duygusal. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Hatem-ül Enbiya. En iyi namazı okuluyor evrende. En güzel namazı okuluyor. O Peygamber düşünce Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Selam veriyor. Üç sefer baş önüne estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım yapamadım. Yapamadım Allah'ım diye derler. Allah biliyor muhtemelen. Allah layık olmadı bu diye böyle. Allah adametini biliyor, kudretini biliyor. Yerli gökleri biliyor. Melek tersini görüyor böyle şey. Alemleri görüyor. Kılın namazını hiç görmüyorlar. Ondan sonra o önce selamı okuyor. Okuyor. Demek ki şimdi genelde bizlerde derler, bizlerde namazdan çıkarken daha çıkmadan devam işten başlayacak konuşmaya böylece. Halbuki sahabe-i kiram hazretleri namazdan çıkarken her biri hüzünlü çıkarmış, hüzünlü böylece. Namazdan çıkarken böyle. Düşünün ki Resul-i Ekrem mihrapta imam, bir peygamber imam. Kim bilir kaç bin tane melek namaz kılınırlar böyle böyle. Her bir sahabe-i kiram böyle. Namazdan çıkıyorlar, her biri hüzünlü, dertli, kimseyi görmüyor böylece. Neden? Allah'ım yapamadım diye ben oldum. Yapamadım diye oldum. Yani daha iş yapılması gerekir derler. Şimdi günümüzde muhteremler, iyi namaz kılmak isteyenler, tabi camide biraz güç oluyor gün camide. Yalnız elhamdülillah bunun bir kolaylığı var. Şimdi imama uyumak, yalnız farzda, bu kadar. İmam selamı verdi mi, artık herkes tek, serbest muhteremler. Kimseye bağlı değil böylece. Efendim işte, Sübhanallah, elhamdülillah, bir müezzin komut vermesi, o İslam yok muhteremler. Hazreti Bilal Habeşli, peygamber komut vermezdi Hazreti Bilal Habeşli muhtemelen. Vermezdi bu şekilde. Şimdi ne yapmak gerekiyor günümüzde? Yalnız farz namazını selam verdi imam, artık herkes serbest. Kişi kalkar, sünneti ne varsa, biti ne varsa, kişi yavaşlanır kollar, tesbihini kendi çeker, yavaş böyle çeker, duayı kendi yapar böyle. Yani dua şart değil namazı muhtemelen. Namaz duaya bağlı değil, dua namaza bağlı böyle. Kul namazı iyi kılmışsa duası kabul olur. Namazına bağlı bu şekilde. Mevlam hepimiz inşallah gerçekten Allah'a nasip etsin inşallah muhteremler.